دا خیال پرواز رو دزڑ پر ور غلیام جانان مدینی ت مسافر غلیام جانان مدینی ت مسافر غلیام دا خیال پرواز رو دزڑ پر ور غلیام جانان جانان مدینی ته مسافر غلیام جانان مدینی ته مسافر غلیام د خیال پرواز رو دزړه پرور غلیام جانان مدینی ته مسافر غلیام جانان بیکست نړۍ والو په نظر غلیام بیکست نړۍ والو په نظر غلیام جانان مدینی ته مسافر غلیام د خیال پرواز رو دزړه پرور غلیام جانان سوال د شهیدانو په خاطر غلیم سوال د شهیدانو په خاطر غلیم جانان مدینی ته مسافر غلیم د خیال پرواز رو دزړه پرور غلیم جانان زغل ډیر شور مز دې ګر غلیام لزاغو د ډیر شور مز دې ګر غلیام جانان مدینه ته مسافر غلیام د خیال پرواز رو دزړه پرور غلیام جانان جانان مدینی ته مسافر غلیام. فشعر کی دهر بیت باور پر غلیام فشعر کی دهر بیت باور پر غلیام جانان مدنی د مسافر غلیام د خیال پوازر جانا نما دلیت مسافر.